الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الروم کا آغاز ہو چکا تھا اور اس کی تقریباً 5 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے، اور ما قبل آیات میں آپ کو بتایا تھا کہ اہل فارس اور اہل روم کا آپس میں اکثر مقابلہ رہا کرتا تھا. اہل روم اہل کتاب میں سے تھے اور اہل فارس یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے. تو شرک کی بنا پر کفار کی محبت اہل فارس کے ساتھ تھی، اور اہل کتاب ہونے کی نسبت سے مسلمان رومیوں کو پسند کرتے تھے. تو جب ان کا ایک دوسرے پہ غلبہ ہوتا تھا تو جس کا پسندیدہ فریق غالب آتا وہ خوشی مناتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک دفعہ رومیوں کو مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑا، اہل فارس ان پہ غالب آئے اور کفار نے بڑی خوشی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی کہ کچھ سال کی بات ہے، اس کے بعد رومی غالب آئیں گے. اور یہ غیبی خبر ویسی ہی ظہور پذیر ہوئی اور رومی غالب آ گئے اور اہل فارس کو شکست فاش ہوئی. اس کو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یعنی رومیوں کے غلبے کا جو اللہ کا وعدہ تھا، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، جو اس نے وعدہ فرمایا وہ پورا فرما دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں میں سے کثیر ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں. جانتے نہیں ہیں کہ کیا مطلب، یا تو ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی بھی خلاف نہیں ہوتے، وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، ان کو اس کی معرفت ہی حاصل نہیں، اور یا پھر یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں اور ان کو کامل یقین کبھی حاصل نہیں ہوتا. تو کفار تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو سن کر انکار ہی کیا کرتے تھے کہ ہم ان کو نہیں مانتے. مسلمان الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے حق اور سچ ہونے کا کم از کم اقرار تو ضرور کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات حالات وغیرہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل کے بارے میں وہ تھوڑا سا شک و شبے کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو جب یہ وعدہ خداوندی ہے کہ تمام زمین پہ چلنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم رزق کے معاملے میں بہت ہی زیادہ پریشانی اور تشویش کا شکار رہتے ہیں، اور یہ پریشانی اور تشویش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم حرام کی طرف اور ناجائز کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم نے اس ناجائز اور حرام ذریعے سے مال کو حاصل نہیں کیا، صرف حلال ذرائع سے حاصل کرتے رہے تو بہت قلیل آئے گا، اور اس قلیل ہو سکتا ہے اچانک یہ مقدار ختم ہو جائے تو پھر آگے ہمارا کیا ہوگا. اس وقت اللہ کا یہ وعدہ یاد نہیں رہتا کہ ابھی جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہی ہے اور وہ عطا فرما رہا ہے، تو مستقبل میں بھی وہی عطا فرما دے گا. لیکن چونکہ وعدہ تو ہم اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اس کے حق ہونے کا کامل یقین ہمیں حاصل نہیں ہوتا، تب یہ ہمارے دل اطمینان سے باہر ہو کر بے قراری، شش و پنج اور تذبذب میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس طرح بعض اوقات مایوسی غالب ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ ہماری زبان سے کلمہ کفر، کلمہ اعتراض صادر ہو جاتا ہے. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں. یعلمون الحیات الدنیا، یہ لوگ اگر جانتے ہیں تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کو یہ جانتے ہیں. وہم عن الآخرات ہم غافلون، اور یہ آخرت سے غفلت اختیار کرنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کے وعدوں پر ان کو اعتماد نہیں ہوتا، ان کا تمام تر اعتماد ہوتا ہے دنیا کے ظاہر پر. یہ دنیاوی اسباب کو دیکھتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے دل تھوڑے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، اور آخرت سے بالکل یہ غافل ہوتے ہیں. یہ ویسے تو آیات کفار کے بارے میں ہیں، لیکن اگر ہم مسلمان بھی اس پہ غور و تفکر فرمائیں تو کفار کی اس عادت کی مثل ہم میں بھی یہ عادتیں اب آہستہ آہستہ راسخ ہوتی چلی جا رہی ہیں، کہ اگر ایک مسلمان کے پاس دنیاوی ذرائع اور اسباب ہیں تو دل بڑا مطمئن رہے گا، لیکن اگر ظاہری اسباب وغیرہ نہ ہوں تو اس کا دل بے چین رہے گا اور اللہ تعالیٰ پہ اس کی توجہ کامل نہیں جائے گی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جتنا تمہارے پاس موجود ہے اس سے زیادہ تمہیں اس پر بھروسہ اور اطمینان ہونا چاہیے جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، کیونکہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، وہ تم تک ضرور پہنچے گا. تو اس لیے خوف محسوس کرنا اور مطلب پھر اس خوف کی وجہ سے کہ ہم تنگ دست ہو جائیں گے, آگے چل کر کیا ہوگا, حرام ذرائع اور ناجائز ذرائع اختیار کر لینا, یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ صرف دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل انہوں نے غفلت اختیار کر لی ہے, تو وہ گویا کہ کفار کی ایک عادت کو اپنائے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا انہوں نے غور و تفکر نہ کیا اپنی ذاتوں میں, اپنے دلوں میں, کہ ما خلق اللہ السماوات والارض, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا نہ فرمایا, وما بینہما, اور نہ ان کو جو ان کے درمیان ہیں, الا بالحق و اجل مسمى, مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ میعاد سے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ اپنے دلوں کے اندر اس بات پر غور و تفکر نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو, آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں, انہیں صرف حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. ایک تو حق کے ساتھ پیدا کیا اور دوسرا ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا فرمایا, جب وہ مدت تمام ہو جائے گی تو یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی, ان میں دوام اور استمرار نہیں ہے. لہذا جو چیز عارضی ہے اس پر توجہ رکھنے کے بعد جو چیز دائمی ہے یعنی آخرت, اس کو فراموش کر دینا یہ کوئی ذی شعور شخص کا کام نہیں, انتہائی نادان شخص کا کام ہے کہ جو اپنے آپ کو چاہے لاکھ ذہین کہتا رہے لیکن اس میں وہ ضرور مار کھا, ٹھوکر کھا رہا ہے اور غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے. لہذا ہونا ہی چاہیے کہ ہم آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کریں اور دنیا کے بارے میں بھی فکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دائرہ شریعت میں رہ کر ہو, لیکن کم فکر کریں. آخرت کی فکر کا ریشو ہمارے تفکر کی صورت میں زیادہ ہونا چاہیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ, اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. یعنی بہت سے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. تو یہ کفار کی عادت تھی کہ وہ تو بالکل مطلقاً منع ہی کرتے تھے. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ انکار تو الحمدللہ کوئی نہیں کرے گا, لیکن بعض اوقات شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ سا آتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جمع واقعی کرے گا کہ نہیں کرے گا, وہاں ہمارا واقعی نام اعمال کھولا جائے گا کہ نہیں کھولا جائے گا. اس طرح شیطان جو ہے بہکاتا ہے, اور یہ عموماً ان لوگوں کے ذہن میں وساوس آتے ہیں کہ جو قرآن سے بے رغبت ہوتے ہیں, حدیث کے مضامین بار بار نہیں پڑھتے ہیں, اچھے لوگ صحبت میں نہیں رہتے ہیں, اچھے بیانات کو وہ سماعت نہیں فرماتے ہیں, اور دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا شعور ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو چونکہ ذہن خالی ہوتا ہے, شیطان کے آنے والے وسوسے کا دفاع کرنے کے لیے کوئی دلیل ذہن میں نہیں ہوتی ہے, تو آسانی سے شیطان غلبہ کر لیتا ہے اور ایمان کو ڈھامڈول کر دیتا ہے. اولم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا, فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, تو ان کو نظر کرنی چاہیے, نظر کریں کہ کیسا ان لوگوں کا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ آج جو دنیاوی زندگی پر نگاہ ڈالے ہوئے ہیں, آخرت سے غافل ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں, کیا یہ ان کھنڈرات کے پاس سے نہیں گزرتے کہ جن قوموں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا, اور وہ قومیں ان سے پہلے موجود تھیں, باقاعدہ ان کے پاس بھی سب کچھ تھا اور وہ دنیا کے ظاہر پہ فریفتہ تھیں, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا. تو جیسے ان کو ہلاک کیا ایسا ان کا بھی ہلاک کرنا کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو آگے فرمایا کہ کانو اشد منہم قوتوں و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها, ارشاد فرمایا کہ جو پچھلی قوموں پہ جو عذاب نازل ہوا, ان کا انجام جو برا ہوا, فرمایا ان کے بارے میں فرمایا کہ کانو اشد منہم قوتن, وہ لوگ ان کفار سے قوت کے اعتبار سے زیادہ شدید تھے. و اثار الارض, اور انہوں نے زمینوں میں ہل چلائے, و عمروها, اور انہوں نے اس زمین کو آباد کیا, اکثر مما عمروها, اس کے زیادہ سے جن کو یہ کفار سیراب کرتے ہیں یا اس میں ہل وغیرہ چلا کر اس زمین کو آباد کرتے ہیں. Thank you. تو معلوم یہ ہوا اللہ نے موازنہ فرمایا کہ ذرا پچھلی قوموں پہ جو عذاب نازل ہوا ان قوموں کا حال دیکھو کہ وہ قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے، وہ بڑی بڑی زمینوں کی کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن اور انہوں نے زمینیں آباد کیں، تمہاری تم جو جتنی زمینیں آباد کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ انہوں نے زمینیں آباد کیں۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس رسول یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم فرمائے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ نے واضح طور پر سمجھا دیا کہ دنیا کی طاقت پر گھمنڈ کرنا یہ بہت ہی نقصان کا باعث ہے۔ پہلے جو قومیں ان پہ غور و تفکر کریں کہ طاقتور بھی تھے، کثرت افراد بھی ان کو حاصل تھی، دولت کی بہت فراوانی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوا تو سب چھین لیا گیا اور وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ ہم مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ معاذ اللہ ہم جھٹلاتے تو نہیں ہیں، لیکن بہت سی باتوں میں ہم دنیاوی مصلحتوں کی آڑ میں دین پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہونے کے ہم اقدامات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان قوموں کو اتنی نعمتیں دینے کے بعد پھر اگر اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تو کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی گندی حرکات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو خود دعوت دی تھی، تو پھر کسی پر بھی الزام نہیں، بلکہ وہ خود انہی کی شامت اعمال تھی۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا سوءا ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، پھر جنہوں نے عاقبت الذین، پھر ان لوگوں کا انجام کہ جنہوں نے برائی کی، ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے، وکانوا بها یستہزئون، اور ان کے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک اور صفت کا ذکر فرمایا جو صفات مذمومہ میں سے ہے، کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا انجام جو تھا جنہوں نے بہت زیادہ برائی کی، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کیا، ان کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تو اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ آیات کو جوکس میں استعمال کرتے ہیں، لطیفوں میں استعمال کرتے ہیں، آیات کے تراجم کو استعمال کر دیتے ہیں، معاذ اللہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی حکم کی، احکام کی آیت پیش کی جاتی ہے تو بولتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ معاذ اللہ انکار تو نہیں کرتے کہ غلط ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دور میں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بڑے ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پہلے پیدا فرمایا، ثم یعیدہ، پھر وہ انہیں دوبارہ لوٹائے گا یعنی زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر وہ لوگ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی لوگوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا، اور دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اٹھائے گا، اور پھر میدان معاشر میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آس اور امید ٹوٹ جائے گی، یعنی یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے اس بات سے کہ اب ہماری نجات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر کفار کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، سفارش بھی صرف مسلمانوں کی ہو رہی ہوگی، اور مسلمان ہی عزت میں ہوں گے، تو انشاءاللہ مسلمان تو خوش خوش جا رہے ہوں گے اور کفار وہاں پر کھڑے ہوئے حسرت کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے شریک یعنی جو بت وغیرہ انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، ان کی بالکل شفاعت نہیں کریں گے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، یعنی جن کو انہوں نے پوجا وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور یہ ان کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کو پوجا ہی نہیں تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن يَتَفَرَّقُونَ، وہ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور منافقین کو ایک طرف کر دے گا اور مسلمانوں کو ایک طرف کر دے گا، اور اس طرح ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل کیے انہوں نے نیک, فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, تو وہ جنت کی کیاری میں ہوں گے, یعنی جنت کے ایک ٹکڑے میں ہوں گے. یحبرون, ان کی مہمان نوازی کی جائے گی, ان کی خاطر داری کی جائے گی. تو یہ اس میں مسلمانوں کا کہ اچھے انجام کے بارے میں بیان فرمایا, لیکن وہی بات جو ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, صرف ایمان کا ہی ذکر نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری قرار دیا. تو ایمان اور عمل دونوں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ضرور ہماری نجات ہو جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, اور بہرحال وہ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا, فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, تو یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. تو دیکھیے چند باتیں بیان کی. الَّذِينَ كَفَرُوا, ایک تو انہوں نے کفر اختیار کیا, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہماری آیات کا انکار کیا, وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کی ملاقات کا انہوں نے انکار کیا, تو فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, جب ہر چیز کا انکار کر دیا تو عقیدہ ہی فاسد, عقیدہ فاسد تو کبھی نجات نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی پاکی ہے, یا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو, حین تمسون, جس وقت تم شام کرو, وحین تصبحون, اور جس وقت تم صبح کرو. تو شام کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی, اور تصبحون کے اندر فجر کی نماز آ گئی, تین کا تو یہ تذکرہ ہو گیا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے تعریف ہے, حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ, اور جب کچھ دن باقی رہ جائے, اور جب تم دوپہر کرو. تو کچھ دن باقی رہ جائے, عشیاً اس سے مراد عصر کی نماز, وحین تظہرون, اور جس وقت تم دوپہر کرو اس سے مراد ظہر کی ہے. تو پانچ نمازوں کا بیان ہو گیا, حین تمسون, جس وقت تم شام کرو اس میں مغرب عشاء, وحین تصبحون, جس وقت تم صبح کرو اس میں فجر, اور آگے باقی تین نمازوں, دو نمازوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.